إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، معشر المسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، فإن من تقى الله سبحانه وتعالى فقد أوجب له النعيم المقيم، ومن خالفه وعصاه فقد أوجبه الله تعالى عليه العذاب الأليم. ndugu zangu waislamu, wakati na siku tulizonazo ni siku na wakati mgumu, wakati ambao tunahitaji kuambiana na kukumbushana ili turudi ndani ya duara na mafunzo ya dini yetu ya Kiislamu. Wengi katika sisi tumeghafilika, tukapatwa na infilat, kuchomoka nje ya mipaka aliyoiweka Allah tabaraka wa taala, tukidhani kwamba Uislamu kuna mahali ambapo hauhusiki. Tutakuwa na Uislamu tukiwa mahali fulani, lakini katika mahali fulani na sehemu fulani na hali fulani Uislamu hapo haupo, na tumepewa ruhusa ya kujifanyia mambo yetu bila ya kutazama taratibu za Uislamu. Kuna watu wanadhana hizo na wanasema hivyo, na kuna watu wengine hawasemi, lakini vitendo na mielekeo walionayo inahabarisha hivyo, wakidhani kwamba Uislamu katika nyanja fulani hauna nafasi. Kwa hiyo mtu ameruhusiwa akiwa katika sehemu hizo na nyanja hizo kuwa nje ya mipaka ya Uislamu. Na ikawa watu hushajiishana baadhi yao kwa baadhi nyingine, upeana maneno ya kushajiishana kuendelea na hali hiyo, Na yule ambaye anataka kuwarudisha watu katika usawa anaonekana ni mtu amepitwa na wakati, ni mtu ambaye hajui kusoma alama za nyakati, ni mtu ambaye hapendi maendeleo, ni mtu ambaye hapendi mabadiliko. Lakini hakika hasa Uislamu ni dini ambayo ni shamil wa salih li kulli zamani wa makani, ni dini iliyoenea iliyenye kukusanya ambayo inasilihi na inatumika katika kila mahali na kila wakati. Dini ya Kiislamu ni dini iliyo na mfumo madhubuti na ina silsila na mtiririko wa kihistoria mrefu tangu enzi za mwanzo za manabii. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'an, shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeen ma tad'uuhum ilayh Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan baynahum wa lawla kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudhiya baynahum wa innal ladhina urithu al-kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib falidhalik fad'u wastaqim kama umit wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabi wa umirtu li'adila baynakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum Allahu yajma'u baynana wa baynakum wa ilayhi al-masir. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi tatu zilizomo katika suratu shura anatujengea msingi madhubuti na imara wa kudumu na kusimama ndani ya mafunzo ya dini yetu, na akituelezea silsila na historia ya huu msingi wa dini yetu kwamba historia yake na msingi wake ni madhubuti kabisa. Wamepita juu yake anbiya ar-rusul. Anasema Allah tabaraka wa taala, shara'a lakum min ad-din. Allah tabaraka wa taala amekuwekeeni nyinyi sheria katika dini. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha, amekuwekeeni sheria katika dini kwa yale ambayo alimuhusia Nuh na yale ambayo tumekuteremshia wahi wewe na tuliyomuhusia Ibrahim na Musa na Isa, kwamba isimamisheni dini na wala msifarikiane katika hiyo dini. An aqimu ad-din wala tatafarraqu fihi, isimamisheni dini. Aya hii, kipande hiki kinaonyesha kwamba haya aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ametuletea ndiyo mafunzo aliyokuwa nayo Nuh alaihi salatu wassalam, ndiyo mambo aliyohusiwa Ibrahim na Musa na Isa. Kubwa watu walitakiwa waisimamishe dini na watu wasifarikiane wakaiacha dini, ikawa yule anapita kulia, mwingine anapita kushoto, mwingine anakwenda huku anakwenda kule, njia sahihi ya dini watu wakaiacha. An aqimu ad-din wala tatafarraqu fihi. Jambo hili si sahali, ni jambo kubwa zito kwa wale wenye kukhalifu sheria ya Allah tabaraka wa taala, min al-mushrikina wal-kafirin. Ndio maana Allah anasema kabura ala al-mushrikin ma tad'uuhum ilayhi, limekuwa zito kwa washirikina lile unalowalingania kwao. Lile unalolingania kwa wao kuwaita ni jambo kubwa kabisa. Kabura ala al-mushrikina ma tad'uuhum ilayhi. Allahu yahdi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Lakini Allah ndiye anayemuongoza anayemtaka, na kadhalika anamuongoza kwake yule mwenye kunyenyekea akataka Uislamu, Allah umpe hidayah. Lakini iftiraqat na ikhtilafat au iftiraq na ikhtilaf haiji isipokuwa baada ya kubainika hujja wa ittidah almahajja. Njia ikishabainika, muongozo ukija, utaona watu wanagawana, wanaotaka uongozi au wanaotaka muongozo wanaofuata muongozo wa Allah tabaraka wa taala, wasio utaka utakuta wanafuata njia nyingine. Allah tabaraka wa taala anasema wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum. Hawakufarikiana watu isipokuwa baada ya kuwajilia wao elimu, kwa sababu ya dhulma iliyopo baina yao. Wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum wa inna alladhina urithu al-kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhu murib. Hapa Allah anawazungumzia ahlul kitabu, wale waliopewa kitabu, waliorithishwa kitabu kabla yao, wao huwa ni wenye kutia shaka katika hili. Lakini pamoja na yote hayo, aya tatu inampa msimamo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kutoka kwenye aya hii ndio nitaingia katika makusudio ya kile ninachotaka kusema kwa leo. Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, falidhalika fad'u wastaqim kama umirtu wala tattabi' ahwa'ahum. Na kwa sababu hiyo basi, ikiwa watu wanatafarutiana na kufarikiana baada ya kuja ilmu, na wengine wakauacha usawa, pamoja na kwamba haki imewabainikia kwa sababu ya dhulma walizokuwa nazo, kwa sababu hiyo basi wewe ilingania, fad'u, lingania, usiache kulingania, wastaqim kama umit, na usimame sawa sawa, uwe madhubuti, simama barabara sawa sawa kabisa kwa yale yasimamia yale uliyoamrishwa. Wala tattabi' ahwaa, wala usifuate matamanio yao, kama wana rai zao na maoni yao na utashi wao, achana nao. Wewe simama kwenye lile ambalo umeamrishwa ulifikishe kwao. Wala tattabi ahwaahum. Tena waqul, waambie amantu, waqul amantu bima anzala Allahu min kitab, waambie tumeamini, nimeamini kile ambacho amekiteremsha Allah katika kitabu. Wa umirtu li'adila bainakum, na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah ndiye mola wetu sisi na ndiye mola wenu nyinyi. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, sisi tuna amali zetu tutalipwa nazo na nyinyi mna mali zenu. Allahu yajma'u bainana wa bainakum, Allah atatukusanya baina yetu sisi na nyinyi siku ya kiyama. Allahu yajma'u bainana wa bainakum wa ilayhi al-masir, na kwake yeye Allah tabaraka wa taala peke yake ndiyo marejeo. Muislamu anatakiwa asimamie mabadi na misingi anayoiamini, bali alinganie juu ya misingi hiyo, na wala asifuate hawa na matamanio ya watu, pamoja na ushawishi mbalimbali, pamoja na mabadiliko ya wakati na zama. Muislamu mwenye imani ya kweli hubaki katika mfumo aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, hayumbishwi na mtu yoyote na watu wote. Nasalullah alafia wassalamu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin, wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد niliyotanguliza kuyasema katika hutuba ya kwanza lengo langu ni kukumbusha kwamba sisi Waislamu tuna misingi inayotuongoza ambayo tunatakiwa sisi tusimame juu yake tupite juu ya misingi hiyo bila ya kujali kubadilika zama wakati bila ya kujali kubadilika hali ufakiri na utajiri udogo na ukubwa mvua na jua na mingine usiku na mchana sisi tunakuwa katika hali hiyo hiyo ya kufuata misingi na mabadiliko ya hali na zama hayatuathiri katika misimamo yetu huo ndio Uislamu wa kweli lakini Uislamu wa kujifanya kama kinyonga ikawa wabadilika kwa kubadilika mambo leo uko hivi kesho uko vile Uislamu huu uko karibu zaidi na kufuru na nifaq kuliko kuwa ni ule Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sisi katika mabadi yetu na misingi yetu Uislamu umeweka utaratibu wa kiuongozi vipi tutafuata na vipi tutakuwa na viongozi viongozi wana sifa zipi watakiwa waweje na sisi tunatakiwa tuweje kwao mifumo ya maisha mifumo ya kimali mifumo ya kiutawala yote imefafanuliwa katika Uislamu sifa nani anastahiki kuongoza na mingineyo Waislamu na mataifa kwa ujumla yalipoacha mfumo huu tangu hapo zamani tangu haja kuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tangu ya kusimama dola na mataifa makubwa makubwa dola za Wagiriki dola za Warumi dola za Wapeshia Waajemi na wengineo watu walipokiuka taratibu na mifumo ambayo ameiweka Allah tabaraka wa taala hatima yake waliingia katika alhalaku wa damar katika maangamivu hatima yao haikuwa njema pamoja na kwa baadhi ya dua zilirefuka muda wake na nyingine muda wake ulikuwa mfupi kuna baadhi ya tawala zilisimama kwa miaka mingi lakini kwa kuwa ziko kinyume na mfumo wa Allah tabaraka wa taala zilianguka sisi Waislamu au katika miji ya Uislamu na ndani ya dua za Kiislamu na khilafati islamia watu walipolazimiana na mfumo aliouweka Mtume sallallahu alaihi wasallam watawala waliishi kwa raha na kwa upendo na watu wengine wakaishi kwa amani na watu wao waliokuja baada yao walipokiuka dola zao ziliondoka na tawala zao zilianguka na hivi ndivyo itakavyokuwa mpaka kiyama yoyote atakayekwenda kinyume na mfumo aliouweka Allah tabaraka wa taala fabashiruhu bilhalak bashirie kuanguka huyo na ataangamia hivi sasa sisi katika miji yetu tumeletewa baadhi ya mifumo kinguvu tuifuate mifumo hiyo katika mambo ya kiutawala na kifedha na mingineyo yani kimali na mingineyo mifumo ambayo inatuletea madhara sisi. Sisi wenyewe tunaona kwamba tumeletewa kitu cha maana. Lakini kwa hakika hasa ni vitu vyenye kutudhuru sisi na kutuletea madhara. Ndio nakumbuka mimi katika mwanzoni wa miaka ya 90 ilipita white paper. Watu kupiga kura za maoni wanataka vyama vingi au hawataki. Ilipita hii hapa Tanzania. 75% au zaidi ya Watanzania walisema tutaki vyama vingi. Lakini tayari kwa sababu ni jambo lishatengenezwa nje. Ili mpate kusaidiwa, ili mpate kuonekana mmeendelea na hao mabwana wakubwa, basi ni lazima wafuate kile wanachokitaka wao. Watu wakalazimishwa lazima waingie katika mifumo ya vyama vingi. Watanzania haikutumika demokrasia katika kuingia katika jambo hilo kama inapopiganiwa demokrasi, kwa sababu kama ni demokrasi hukumu ni ya wengi, wengi walikataa, lakini tukaambiwa lazima, basi tukaingia lazima. Leo siku tutakuzungumzia uharamu kadha haifai hivi la. Sasa mifumo hii kwa sababu inasukumwa kutoka nje kwa maslahi ya watu wengine wanaoyajua wao wenyewe, imedhuru sehemu nyingi sana katika ulimwengu. Watu wengi katika miji mingi katika ulimwengu walipoingia katika mifumo hii walidhurika. Leo ukiangalia baadhi ya nchi za Kiislamu na zisizokuwa za Kiislamu zilipoingia katika mambo hayo, basi watu waliingia katika mabalaa, na hatimaye masala ya amni na istikrari yakawa imepotea. Mifumo ya maandamano na mapinduzi yote hii iliingia katika baadhi ya miji na ikaharibu miji ya watu na kukosekana hali ya amani na utulivu. Sasa sisi Waislamu tunavyotakiwa tuwe, pamoja na mabadiliko yoyote ambayo yanakuja, yanakuja kwa hiari yetu au si kwa hiari yetu, kwa kulazimishwa, tunatakiwa tubaki ndani ya misingi ya dini yetu katika mambo muhimu kabisa ambayo dini yetu inatuhimiza sisi, ni kuheshimu damu za watu na mali zao na heshima zao, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinapatikana kupitia mifumo hii, hakuna heshima katika mali za watu na heshima za watu. Ukishaingia katika mambo ya demokrasi, unaweza kumsema mtu yoyote yule kwa lolote, hata kama la uongo, juu ya jukwaa ukamzulia uongo, fulani mwizi, fulani kadha, ukasema tu kwa sababu uko katika jukwaa la siasa. Sasa Uislamu ulivyo, na utaambiwa usilete Uislamu hapa, hapa siasa. Kwa Uislamu ulivyo, unamtaka Muislamu popote alipo ule Uislamu wake ausimamie, kwa maana kwamba haitaruhusiwa kumzulia mtu uongo, hutaruhusiwa kumtukana mtu, hutaruhusiwa kufanya kadha wa kadha, kumkashifu mtu mbele za watu, na mambo mengi tu ambayo Uislamu yaweka, ghiba na mingineyo, haya yote yaruhusiwi, lakini watu wamejiachia kwa sababu kwamba tuko katika demokrasia, tuko katika siasa. Sasa mifumo hii huwa inajenga chuki. Kuna watu wana uwezo wa kufanya propaganda za kuwaaminisha watu juu ya vitu fulani ambavyo si vya kweli, na kuwachochea watu kuwachukia watu fulani au kuwa na chuki dhidi ya kundi fulani. Mpaka mambo haya yanapokwisha, utakuta kuna madonda na makovu katika nyoyo za watu na visasi, kiasi ambacho kuna watu tayari washawajenga watu wao kifikra kwamba sisi hatuwezi kushindwa, na tukishindwa basi tutajua tutafanya nini. Tayari washawapanga watu wao katika sura ambayo si sahihi. Sizungumzi kwamba kwa hali hii hapa ilivyo, tunazungumza kiulimwengu namna ulipo. Kuna hali namna hiyo, kiasi ambacho sasa itakapokuwa mathalan mtu ana mtu wake ambaye anaamini kwamba huyu ndiye atapita na atakuwa na maslahi na yeye, kama hakupita basi watu hutumia njia za kufanya fujo, hatukubali. Sasa hapa ndipo ambapo nitoe nasaha zangu. Wewe Muislamu, fahamu kwamba Uislamu umeharamisha kumwaga damu kwa dhulma. Uislamu umeharamisha kumwaga damu ya mtu kwa dhulma. Zimekuja aya, ahadithi na nyinginezo katika akwali za masahaba na tabi'in juu ya swala hili. Kwa hiyo maadamu wewe umechagua Uislamu kuwa ndiyo dini, hutakiwi kukiuka mafunzo haya, bali ufahamu kwamba hata kuchochea kwa jina, kwa neno tu, ukaleta neno fulani tu, uwa figa, basi na wewe unaingia miongoni mwa wenye kufanya mambo hayo. Kama ikiwa mtu atadhuriwa, atamwagwa damu yake kwa kuuawa na mingineyo, mchango wako wa neno tu nao pia umo, unahesabika katika Uislamu. Kwa Allah, Allah fi dima'in nas wa fi dima'il muslimin. Tahadharini, tahadharini na damu za Uislamu. Tahadharini na damu za watu wasiokuwa na hatia. Sizungumzi kwa niaba ya mwingine yoyote kwamba kuna jiha, kuna taasisi za mambo ya kadha, sio serikali imeamrisha. Mimi nazungumza kwa niaba ya Uislamu kwa mafunzo yaliyomo ndani ya Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usije ukahemkwa ukapata na muhemko wako, usije ukashawishika ukapata ushawishi kutoka kwa baadhi ya wachochezi. Maana kuna baadhi ya wanasiasa ni wachochezi kusema sisi hatukubali bwana, lazima tupigane bwana. Fahamu kwamba wewe ni Muislamu, umesimama juu ya misingi ya Uislamu. Muislamu haruhusiwi kufanya mambo kama hayo, hasa kwa njia kama hizi. Huruhusiwi, ni haramu. Na hapa nitazisoma baadhi ya aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida anatuambia, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نيوت أتكيمه ومؤمن هل يقصدية كما قصدية كبساء على قصدية كما كن فانية وبايا متفلان ملك ياكن جهنم لا تكامل لهم. هل يكامل لهم؟ Na Allah amemghadhibikia mtu huyo, na atakuwa amemlani na amemwandalia adhabu kubwa kabisa. Haya ni kwa mtu ambaye anaua kwa kukusudia, mutaamida. Ama katika sunna, mafunzo katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amepokea al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi katika sahihi yake hadithi kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan yazala al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam hata acha kuwa mu'min, yuko katika nafasi na uhuru, au yuko katika nafasi katika dini yake, muda wa kuwa hajasibu damu ya haramu. Bado una uwanja mpana katika dini wa kuogelea, bado wewe una fursa nzuri katika dini maadamu hujaua. Ukiua bwana, nafasi yako wewe ni ndogo sana. Maana baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema kwamba huyu hana tauba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kitauba iko, isipokuwa aliyemuua ni lazima atakwenda kumshtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni lazima hukumu itapita baina yao. Hata kama ilikuwa ni msamaha, lakini kuna jambo litapita baina yao. Au kama huyu atasamehewa, atatubia, atarudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, basi iko namna ya kumridhisha aliyeuawa. Jambo la kumuua mtu bila misingi inayotakiwa kiislamu, kwa sababu katika Uislamu iko misingi ambayo mtu anastahiki kuuawa. Mfano, ameua kwa taamud, kwa kukusudia hasa, amemuua mtu fulani, amemkata kitu, amempiga shoka, amempiga risasi, amempiga jiwe, amempiga ngumi kwa maksudi kabisa. Atapelewa katika mahakama mbele ya kadhi, atapewa hukumu baada ya mambo fulani kupita, watu kukaa kushauriana pamoja na warithi waliouawa na mengineyo, mpaka mwisho inasimama kisasi, atauawa kwa kukatwa kichwa chake. Si jambo sahili, ni jambo kubwa. Kwa hiyo usije ukaona kama ni jambo dogo tu ukachungulia kwa dirisha, piga. Hata kama uko kitani kwako umesema piga, na watu wakapiga wakaua, na wewe umo mbele ya Allah tabaraka wa taala, hata kama ukuonekana hapa duniani. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi hii ameipokea al-Imam Ibn Majah katika sunani yake, na kuisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu taala katika sahihi Sunan Ibn Majah, kutoka kwa al-Bara bin Azib رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. أنا سامع متوم صلى الله عليه وسلم كون دوك هي دنيا يوت نجم دوغو ننجي بيس بلي الله تبارك وتعالى كليكم هو مؤمن بسنا حق نجم كبوة بلي الله تبارك وتعالى. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi sahihi aliyepokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi nambari 2634 kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, masahaba akasema ya Rasulullah wa ma hun, ewe mtume wa Allah ni yapi hayo? Akasema ashirku billah, dhambi ya kwanza ni kumshirikisha Allah, wasihru, na dhambi ya pili ni uchawi katika madhambi yenye kumwangamiza mtu, na dhambi ya tatu qatlun nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, ni kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki, haki ya Uislamu na kuna taratibu zake. Dhambi ya nne aklu mali liyatim, ni kula mali ya yatima, watawalli yawm az-zahf, na kukimbia katika siku ya vita, watu wamepanga safu kwenye vita kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala, wewe watoroka. Wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, na kuwatukana kwa kuwatuhumu zina wanawake wenye kujichunga waliwaumini ambao hawatambui jambo hilo, wewe ukamtuhumu na ukampa tuhuma hiyo ya azina. Waliaadhu billah, madhambi saba haya mtu akiyafanya au moja katika haya akifanya, ajue kwamba yuko katika maangamivu, na wakati wote anaweza kupata adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, imma ajilan au ajilan, imma hapa duniani au akhira. Leo kuna vitu vidogo tu vinaweza kujitokeza baina ya watu ambao hukumu zake zinafahamika Kiislamu, watu wakachukua hukumu mikononi. Pingine mwizi kaiba viatu, kaja msikitini kaiba viatu, kachukua tia kapu lake kasomba viatu vya watu, wamemkamata. Mwizi apiga anapigwa mpaka watu wanamuua. Walioshiriki wote katika kupiga na kushajisha piga, wote wanakuwa katika hukumu ya wenye kuua. Na kama sheria ya Kiislamu inasimama, hawa wote wanatakiwa watandikwe vichwa vyao kwa upanga, viwiliwili vitenganishwe, huku kichwa na huku mwili, kwa ubaya wa dhambi walioifanya. Sasa leo ni mambo ya kawaida, mtu kaiba kuku sikia kauliwa, kaiba viatu kauliwa, kaiba ng'ombe kauliwa. Haya ni mambo ambayo ni mambo ambayo yanatukana na watu kutokufahamu uzito wa dima. Hatusemi kwamba tashijishe mambo ya wizi na vinginevyo, lakini si hukumu yake Kiislamu. Na yeyote atakayeshiriki katika hili, basi ajue kwamba amejivunjia msingi mkubwa sana katika dini yake. Kwa hiyo ittaqullaha ibadallah fi dima'i an-nas wa fi dima'i al-muslimina khasa, muogopeni Allah tabaraka wa taala kuhusu damu za Waislamu na damu za watu ambao hawana hatia. Kadhalika imepokewa kutoka kwa Ibn Sirin asema sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal mala'ikata tal'anu hatta yad'ah wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Anasema Ibn Sirin, nimemsikia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema, amesema Mtume sallallahu, nimemsikia au amesema Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam anasema, atakayemuishiria ndugu yake kwa chuma, umeshika panga lako au umeshika mkuki wa muishiria ndugu yako, nitakuua mimi au nitakupiga mimi, basi malaika wanamlani mtu huyo mpaka aache jambo hilo, hata kama akiwa ni ndugu yake kwa baba yake na mama yake. Ndugu yako baba mmoja mama mmoja, utaponyanyua silaha kumwelekezea yeye, basi fahamu kwamba malaika wanakulani. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maana hadithi hii kaitaja Imam Muslim katika sahihi yake, Imam an-Nawawi alipokuwa akiisherehesha hadithi hii akasema, fihi ta'kidu hurmati al-muslim wa an-nahyu ash-shadidi an tarwi'ihi wa takhwifihi, ndani yake kuna kutiliwa mkazo juu ya heshima ya Muislamu na kukatazwa makatazo makali ya kumtisha Muislamu na kumtia hofu, kwa taarudhi lahu bima kad yudhihi, na kumfanyia Muislamu huyo jambo lenye kumuudhi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa in kana akhahu li abihi wa ummi, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ijapokuwa ni ndugu yake kwa baba yake na mama yake, mubalaghatun fi idahi umumi nahi, ni kufanya mubalagha katika kuenea makatazo, fi kulli ahadin, kwa yoyote yule, sawaun kana mayutahamu fihi wa man la yutaham, kwa sawaun kana hadha hazlan wa laiba am la, lianna tarwi'a almuslim haramun bikulli hal. Ni mamoja mtu huyu ni katika wale tuhumiwa au sika katika wenye kutuhumiwa, wafanya hivyo kwa mzaha tu, watania, au wafanya kwa makusudi, kwa sababu kumtisha Muislamu na kumtia hofu Muislamu ni jambo la haramu kwa hali yoyote. Asema wali annahu qad yasbiquhu silahu, na vile vile inawezekana ikamtangulia yeye silaha. Pingine umechomoa bastola au bunduki umeelekeza nitakupiga mimi. Pingine ukakosea ukakamata trigger ngoma ikatoka pale. Tayari ushaua. Mambo yameharibika tayari. Ah, alikuwa mimi natania tu, wajua. Wajua nini sasa? Kwa nini umuelekezea mwenzako bunduki? Kwa nini umuelekezea panga? Kwa nini umuelekezea mshale? Kwa nini umtishia kumpiga? Sasa hapa ikiwa ni masuala ya kutishiana tu na utani tu. Ye ikiwa sasa watu ndio katika jiji washajazwa, akili zao zimejazwa kwamba sisi bwana tukubali bwana. Haya. Wamuua mtu kwa sababu ya demokrasia. Wamuua mtu kwa sababu ya taaddudul ahzab. Wamuua mtu katika jambo la kijahiliya. Utakwenda kueleza nini mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo Uislamu sisi tuwe nao katika kila nyanja tunapokwenda. Katika kazi yako, katika shughuli yako, katika nyumbani kwako, barabarani, unapotaamali na marafiki zako na watoto wako, Uislamu uwe ndio muongozo wako. Tusiende tu hivi bila ya dira. Kwa hiyo mimi natahadharisha Waislamu na watu wote kwa ujumla, Allah Allah fi dima'i an-nas wa fi a'radi an-nas. Tahadharini, tahadharini, muogopeni Allah kuhusiana na damu za watu, kuhusiana na heshima za watu. Na tukisema maneno haya haina maana kwamba ni woga au kwamba hatuna ya kusema. Mimbari hii inatahadharisha mambo mengi sana. Walillahi alhamdu. Tangu hapo mwanzo na watu wakitahadharishwa hili jambo halifai, watu wanasema hapana bwana, mimi napenda sana kusema. Nakumbuka katika masala ya babu wa Loliondo, mimbari hii ilizungumza kuliko mimbari nyingine zote hapa katika miji hii. Watu wakitahadharishwa kwamba kule ni uongo, yule bana yule ni mchungaji tu yule atakueleza Ukristo wake bwana. Hamna bwana. Yule bana watu wamepona bwana. Watu wakaacha mashughuli yao huku, wakapanda magari, wakaacha dozi zao mahospitali, wakaacha kutumia dawa, eti wakanye kikombe cha shilingi 500. Wapone ukimwi, wapone sukari, wapone pressure, wapone siki harusi, wapone kadha, mabalaa chungu nzima waliokuwa nayo. Mtu atakaa kapone kwa kunywa kikombe cha 500. Dozi yake, wengine wakimbia hospitali bwana na maguyo ya afya yani. Jishuka lake la afya akimbia nalo, aenda kwenye kikombe cha babu huko Loliondo. Jamani huko msiende huko, watu hawaelewi. Hanyo swali wapenda sana kusema nyinyi. Lakini ukipeleleza kwamba wengi wale ukonda Loliondo kama sio nusu basi thuluthi yake imeshakufa. Sisemi kwa Simanga. Lakini mbona hamuelewi? Eleweni basi. Sasa mpaka mambo yasharibika, kumbe ni babu mwongo bwana. Wewe ndio wajua leo. Ndio wajua leo. Mpaka mbona utakuleta story ya punda? Maana yake kuna watu wana visa vya ajabu ajabu kama story ya punda. Eh? Watu wazungumza hivi ni kisa cha uongo. Lakini sasa vipigwa kwa wanadamu wakati mwingine. Watu wazungumza, wacheka, wangua vicheko, yeye acheka kinafiki. Hajio watu wacheka nini? Baadaye uliza hivi, yeye alikuwa mwacheka, watu walikuwa wacheka nini? Baadaye ndo akaja kaelewa. Baadaye baada ya mwaka au baada ya miezi aelewa kwamba ah, kumbe pale palipozungumzwa watu walikuwa wacheka hili, akaanza kucheka. Kwa. Sasa ulizo wewe wacheka nini? Anasema anacheka ile juzi. Sasa hivi ni visa vya uongo. Lakini mbona kama tutafanana na hilo? Paambiwa leo tutajifanya hatuelewi, tutajifanya masitu, hatusikii. Baadaye sema unajua watu waliambiwa walikuwa kweli. Mbona kweli hiyo wewe hutaki kuielewa haraka? Na mifano ni mingi inatolewa. Fanya hili, jambo hili alifai, jambo hili kadha, jambo hili kadha. Sisi tunaangalia yale yetu tuliyokuwa nayo kana kwamba ndio wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ittaqullaha ibadallah, haya niliyotanguliza kuyasoma yote haya ni aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أسأل الله رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى أمرنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.